הולכת ברחוב עזוב, קולות ומבטים עוטפים אותה אל הפינה. מהשירים באוזניות יש איזו הערה, ומי ידע מה זה עושה לה. תוך כדי תנועה לעצום עיניים, ללכת לב